If you don't mind, we'd like to play something for you. Toqueu, toqueu, que de ben segur nosaltres que ens n'alegrarem. Això és Jazznatics i avui començarem amb l'àlbum que ens porta Miles Davis, Rubber Band, publicat aquest 2019, recordant música de temps enrere. Així sona la música a Jazznatics. Benvinguts i benvingudes. Thank you. Cause you can't stop, fire burning in your soul. Així ha sonat aquesta música que ens ha acompanyat en els començaments amb aquest disc que, com us hem comentat, es diu Rubber Band, amb Vince Gilburn Jr., Eric Davis, Cheryl Davis i Darryl Porter com a productors executius d'aquest treball realitzat per Miles Davis Properties, una producció magnífica que ens acompanyava amb aquests temes que escoltàvem, alguns dels quals comptaven com el Rubber Band of Life, que hem escoltat amb l'Edici, o el Paradise amb Medina Johnson, però també amb els temes que hem anat escoltant d'aquest disc publicat per Warner Records a 2019 i que, com us hem comentat, es titulava Rubber Band, amb la inclassificable música, excepcional música, de Miles Davis, que una vegada més estava al nostre costat. Miles Dewey Davis III, que va néixer a Alton el mes de maig del 26 i va morir a Santa Mònica, als Estats Units, tot això, al setembre del 1991, aquest gran trompetista i compositor de jazz. Amb una darrera peça amb els genètics d'avui, concretament amb el tema Echoes in Time and the Wrinkle. Tot això acompanyant-nos, com hem dit, des d'aquest treball discogràfic. You can't say this. My dang. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Així, escoltem la música dels dos següents protagonistes amb el nostre espai, un altre àlbum que us en recomanem especialment amb aquest Time Remembered, aquest temps recordat que ens portaven. Sílvia Pérez Cruz i Joan Díaz Trio, We Sing Bill Evans, amb la companyia, amb aquest trio de Joan Díaz, Gloria Valle i Ramon Àngel. Un homenatge a una de les grans figures del món de la música com Bill Evans, arranjat pel pianista Joan Díaz i amb la contribució vocal, en aquell moment, de la cantant de Palafrugell, tan prometedora que era i que continua sempre ara ja plenament consolidada, la Sílvia Pérez Cruz, a qui estimem nosaltres moltíssim des d'aquí. I ens acompanya amb uns quants d'aquests temes. Ella ens canta, per exemple, també aquest Waltz for Debbie, que sentirem amb el programa d'avui de la nostra sintonia, i també amb el Since We Met. So will I, la la.

Doncs és temps d'acabar el nostre programa. Avui hem gaudit, en primer terme, la música de Miles Davis des d'aquest 2019 i també amb Sílvia Pérez Cruz acompanyant-nos amb aquesta música magnífica amb el trio de Joan Díaz. I ens portaven aquest àlbum enregistrat a Barcelona el 2008 amb una darrera peça que es diu In April. Us deixo ja amb aquesta edició d'enguany de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera i que sigui ben aviat. A reveure. You feel the chime of spring in April. Something's in the air. The world's a playground swinging in April. Suddenly the sunshine discloses. Soon there'll be roses. Your heart proposes twice a day. Love blossoms all around in April. Not a single care. No lonely heart has found a home today. And in the space of a minute, you're swept up in it. With luck, you win it. Your spring bouquet. That happy ending, love in April that will stay. Thank you. That's how.